Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsan bünye olarak etten, kemikten ve duygulardan oluşuyor. Dış görüntümüz var. Bir de bizim gözle göremeyip elimizle tutamadığımız hissiyatımız var. Manevi bir yapımız var. Bu Müslüman'da da var, kafirde de var. Yani gözlemlenemeyecek ama neticesi itibariyle belli şeylere sebep olan bir yapımız var. Bunlardan bir tanesi de nefistir dedik. Nefis, Kur'an-ı Kerim okuyanların, hadis-i şerif okuyanların, alimlerimizin yazdığı kitaplardan herhangi birini okuyanın muhakkak karşılaşacağı bir kavramdır. İnsanın nefsi. Bu nefis dedik ki kötülüğü emreden veya kendisini kınayacak kadar kapasitesini ilerleten ya da huzura ermiş, mutmain olmuş nefis diye bölümlere ayrılıyor. Hangisi olursa olsun. İki gerçeği unutmuyoruz. İki mühim gerçek, bu eğitimi güzel yürütmemizi ve sabretmemizi sağlayacak iki önemli gerçek var. Birincisi, peygamberleri istisna edecek olursak, bütün insanlar, Müslümanıyla, kafiriyle, iyisiyle, kötüsüyle nefis taşımaktadırlar. Herhangi bir sahabinin de nefsi vardı. Herhangi bir kafirin de nefsi var. Bu nefis dediğimiz şey, insan olmanın gereklerindendir. Rabbimiz Celle Celaluhu, nefislerimizle olan mücadelemizin sonucuna göre bizim kulluğumuzu kabul buyuracak, bize cevap verecek veyahut da cennet cehennemimizi belirleyecek. Binaenaleyh ben nefsi filanca türlü olan bir insanım eyvah diye matemle veyahut da havlu atmak deyimiyle söyleyelim, bir kenara oturmaya gerek yok. İnsan mısın? Elin var mı insan olarak? Bir engelin yoksa elin var demektir. Aynı şekilde nefsin de var. Yaşlanınca da var. Gençken de vardı. Kadında da var. Erkekte de var. Bu birinci nokta. Yani insan olmanın gereği bu. İkinci çok önemli nokta aziz kardeşlerim. Nefisle mücadelemiz, nefsimizi eğitmemiz bir ömür projesidir. Anlık bir karar değildir. Yani biz filan yerde bir Allah dostundan güzel nasihatler dinleyip o nasihatlardan etkileniriz. Bu bizim nefsimizi adam edecek bir şey değil. Nefsimizi adam etme yoluna girmeye azmettirecektir bizi. Bir saatlik bir eğitimle kimsenin nefsi adam olmaz. Ama bir dakikalık bir kıvılcımla o hareket ve enerji başlayabilir. Olan da budur zaten. Bu ikinci nokta bizi neye götürüyor? Şuna götürüyor. Ben geçen sene Ramazan-ı Şerif'te çok iyiydim. Yani Ramazan'da deyim yerindeyse adam olmuştum. Ramazan'dan sonra bozuldum. Demek ki benden adam olmaz demiyoruz. Filan yerde faize bulaştım, kumara bulaştım, zinaya bulaştım, bir harama bulaştım. Tövbe ettin mi? Ettim. O geçmişin senin sadece bir süreçti. Tövbe onu temizledi Allah'ın izniyle. Sen tövbeni koruduğun sürece de Allah-u Teala affını koruyacak ve sen temiz olacaksın. Ahirete temiz gideceksin. Hiç kimsenin nefisle eğitim mücadelesi bir anlık, bir sezonluk değildir. Ömürlüktür. Bunun içindir ki 10 sene, 30 sene, kimileri 50 sene imanla, ibadetle yaşadıkları halde sonunda Allah-u Teala'nın razı olmayacağı, belki de dinden çıkmalarını gerektirecek bir haliyle ölüp gidebiliyorlar. Aksi de olabiliyor. Hiçbir garantimiz yok. Hiçbir şekilde dün iyiydi diye bugün iyi olacak garantisi yok. Dün kötü idiği de bugün iyi olamaz bir daha diye de bir garanti yok. Bu bir mücadeledir. Bu yani soğukla mücadele eder gibi, aşırı sıcakla mücadele eder gibi, bünyemizin gıda ihtiyacı ile ilgilenir gibi bir süreçtir bu. Demek ki şu iki noktayı anlarsak, nefisle ilgili bilmemiz gereken çok önemli şeyin önü açılacak ve aynı zamanda da Müslüman psikolojisinden neden söz ediyoruz, bu da anlaşılmış olacak. Bir, insan mısın? Allah-u Teala sana nefis verdi. Nefis vermeseydi sen ya melek olurdun yahut da taş olurdun. Madem insan olarak yaratıldın, nefsinden dolayı sen mükerremsin. Çünkü büyük bir mücadele yapacaksın. O mücadelenin sonunda Allah'ı kazanacaksın. Bu bir mantık meselesi kardeşlerim. İkinci olarak da bu fevri bir kararla, mesela şu kadar sadaka verip, külliyetli bir sadaka verip, fakir fukarayı ihya ederek o gün eğitimle ilgili, mücadele ile ilgili her şey sonuna kadar garantili bir zaferle sonuçlandı diyemiyoruz. Bugün külliyetli bir sadaka veriyorsun, ihlaslı namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, dua alıyorsun ve yarın beddua alırsın. Bu mümkündür. Çünkü biz insan olarak yaşıyoruz. Nefsimiz taş değil, nefsimiz çelik değil. Nefsimiz sudan daha esnek, sudan daha hareketli bir varlık. Dolayısıyla biz ne umutsuzluğa bir yol görüyoruz burada, ne de çok fazla el ense olacak kadar kendimizi rahat hissedebiliyoruz. Ortadayız, tetikteyiz. Tıpkı bir otobanda araç süren şoför gibiyiz. Ayağın gaz pedalında olduğu sürece göz kapağını kapatmayacaksın. Dikkatini dağıtmayacaksın. Hem ayağın gaz pedalında basıyorsun, hem de gözünü kapattın, dinleniyorsun. Sonun meçhul senin ve tehlikeli. Nefisle yaptığımız mücadelenin de durumu budur. Bizim hedefimiz Müslüman olarak nefsimize karşı galip olduğumuz bir hayat sürdürmektir. En azından sonunda nefsimizi ezerek, nefsimizi eğitimini bitirmiş, terbiye etmiş olarak bu hayat bizi öyle yakalasın sonunda diye düşünmektir. Hedefimiz budur. Nefse karşı bir zafer kazanmamız gerekiyor. Bu bugün mü olur, yarın mı olur, son nefesimize 2 saat kala mı olur, onu Allah-u Teala biliyor. Ama bizim mücadelemiz bugün, yarın ve sonsuza kadar devam edecek. Mücadele tempomuz iniş çıkışlarına rağmen var olduğu sürece Allah'ın izniyle umut varız. Umudumuz da Allah'adır. Ona umut bağlamış olacağız. Kardeşlerim, insanlar bu anlattığım perspektiften bakıldığında nefislerine karşı 3 farklı konumda dururlar. Birinci durdukları konum, ki maalesef büyük bir kitle olarak insanlığın genel görüntüsü budur, pes etmiş, havlu atmış ve bitirmişlerdir işi. Yani nefis konusunda herhangi bir mücadeleleri yoktur. Ben böyleyim, böyle yaratıldım, böyle giderim düşünüyordur. Kafirler zaten böyle düşünüyorlar. Bir de Müslümanların içinde de zafiyetlerini gideremeyenler, nefis ve zevk düşkünlüğünü gideremeyenler maalesef böyle düşünüyorlar. Yani bunların özeti nedir? Dünyayı cenneti zannetmiş, orada kilitlenip kalmış. Birinci kısım bu kısım. İkinci kısım ise bunu asla kabul etmiyor. Yani dünya benim cennetim değil, cennete gitmem lazım diyor. Ve bir gayret ediyor. Bu gayretinde de maalesef hem arzusu yüksek hem de zaman zaman ciddi tavizler veriyor. Yani bir gün bakıyorsun tam mükemmel bir Müslüman. Öbür gün bakıyorsun perdeleri indirmiş, çok berbat bir durumda. Öbür gün tekrar düzeliyor, tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Bir bahar bir kış devam ediyor. Elbette bu tamamen dünyaya kul köle olmuştan çok daha iyi. Ve büyük oranda da bunun sonu Allah'ın izniyle iyi olur. Çünkü bir mücadele var, bir büyük hedef var, o hedefe doğru yürüyor, oturmuyor. Ara sıra tökezliyor, düşüyor. Mesela ne yapıyor? Yalan konuşuyor. Ne yapıyor? Mümin kardeşine zulmediyor. Bir ara sıra oluyor bunlar. Bunlar onun nihai hedefe giderken vakit kaybetmesi, hedefin önünde gecikmesi anlamına geliyor. Ama Allah'ın izniyle yolda bu. Bu yolda. Eğri büğrü yolda. Azdı, hızlıydı, çoktu derken yolda. Üçüncü tip insanlar Allah'ın izniyle nefisle mücadelede büyük mesafe kat etmişler. Ve bu mücadeleyi kazanmışlar. Yani diyelim ki birinci bahsettiğimiz dünyalık olmuşlarda nefis 100 puan önde, onlar 0 puanla yakın noktadalar. İkinci o mücadele edenlerde de mesela nefis bazen 50 puanda, bazen bu 55 puanda. 50, 55, 60, 40 böyle gidiyor rakamlar. Bu üçüncü tabakada ise Ebu Bekirler radıyallahu anhum ve o misal olan onların izini samimi bir şekilde izleyebilenler, Allah'ın muvaffak ettiği kulları ise öyle değiller. Onlar da bu rakamlar nefse karşı 100 olmadıysa da 90'ları bulmuş, 95'leri bulmuş. Önde gidiyorlar. O ara sıra tökezlemeleri de oluyor mu? Oluyor. Neden? Peygamber değil çünkü. Çünkü insan, Müslüman da olsa insan, bünyesi var, nefsi var, zevkleri var, çevresi var. 40 gün iyi gidiyor, 41. gün küçük bir sorun yaşıyor. Ama o %50 nefis, %50 de nefsin sahibi böyle bir aldı bir verdi ki dildiğinde 2 puan kaybettin mi tak o %52 oluyor nefis, sen %48'de alta düşüyorsun, denge bozuluyor. Ama bu üçüncü derecede çok iyi durumda olan, nefislerine karşı büyük zaferler kazanmış olanlar ise 2 puanlık bir hatayı yapmış olsa bile sadece %90'dan %88'e, misal olsun diye söylüyorum, böyle bir şey yok tabi, düşürüyor. Bu onun yoldan geri kalma nedeni olmuyor. Yani yolda hissedilemeyecek kadar arızalar gösteriyor. Ama o %50-50 giden 5 puan kaybettim otomatik geri düşüyor. Yani stop etmiş gibi duruyordu. O birinci derecedekilerde zaten böyle bir dertleri yok onların. Onlarda her şey sıfır üzerinden kurulu olduğu için iyilikler açısından durum yok. Oturup biz kendimizi incelediğimizde, namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, Kur'an-ı Kerim'le alakamız varsa, haramdan korkuyorsak, kumardan, faizden, zinadan, yalandan ve benzeri zina iftirası gibi büyük suçlardan korunan bir hayat yaşıyorsak, helal yiyoruz, alkol kullanmıyoruz gibi bir hayatımız varsa, Allah'ın izniyle birinci de değiliz. Yani o dünyası onun putu olmuş kadroda değiliz. Bu büyük bir nimet elhamdülillah. En azından ikinci orta tabakadayız. Bir ora bir bura geliyor gidiyor gibi bir durumumuz vardır. Bu da neyi gösteriyor? Çalışıp gayret ettiğimizde, mesela Ramazan-ı Şerif'i çok iyi değerlendirdiğimizde, Ramazan-ı Şerif'te kendimizi Rabbimize adadığımızda, bir itikaf mesela yaptığımızda, Kur'an okumamızı artırdığımızda, zikrimizi artırdığımızda o %50'lerde bile olsa yükselecek. %60, %70 gidecek. En azından ehliyetimiz var, arabamız var, yoldayız, otobandayız. En azından o kadar. En azından o kadar. Yani hiç yoksa o kadar var. Üçüncü tabakadan olma umudumuz asla ve kat'a düşük değildir. Yani Allah-u Teala zaten yarışın, siz de bu iyiliklerde yarışın buyuruyor. Hepimizi davet ediyor. Birinci noktada olsaydık çok büyük bir mücadeleyle, belki bir ömür yetmeyecek bir mücadeleyle o en iyi noktaya gelecektik. Ortada isek biiznillahü teala umudumuz yüksektir. Bu bizim şu bahsettiğim birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye dediğim şey mümin psikolojisi bakımından ele alındığında değerli kardeşlerim sadece namaz kılmak, içki içmemek değil konuştuğumuz şey. Bu aynı zamanda namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak olduğu gibi, yani ibadet dediğimiz şeylerde olduğu gibi, dünya hayatımıza bakışımızda da bize bunu ciddi bir şekilde faydalı bir kazanç olarak gelecek görürüz. Yani bu ikinci derecede olan bir insanın birinci derecede olan insana göre farkı, mesela bir yangını, bir seli karşılamada intihara kadar götürür birincisini. Dünya cennetiydi zaten. O cennette sele gidince o da öldü gitti oldu. Kafası çökecek. Ortada duran, ikinci tabakada duran birisi için ise umut canlıdır. Yenisini verir Allah diyecek. Olaya böyle bakacaktır. O namazı kazaya kalsa da ya bu namazı kaza edeyim deyip nefsi onu sürekli kınayacaktır. Kaza edecektir. Ama birinci tabakada olan kıldı kılmadı fark yok onun için. Üçüncü tabakadakiler ise kesinlikle dünya çökse onlar için çok bir şey yok zaten. Asıl hedefleri cennet. Cenneti gördü görecek gibi bir durumdadır o. O bir sabah namazı kaçırsa onun yerine 40 tane fazladan kılar o boşluk dolsun diye. O bir harama tevessül, alkole mesela kazara koklandı alkolü gibi bir şey olsa o kendisini zemzemle yıkayıncaya kadar rahat etmez. Dolayısıyla olayları da ibadetleri de çok yüksek bir performansla karşılar. Üçüncü noktaya mutmain nefis noktasına, huzurlu nefis noktasına gelebilenler. Demek ki bu nefisleri kategori yaptığımız zaman, kategorize ettiğimiz zaman, yani bir sıralamaya koyduğumuz zaman biz bunu sadece ibadetlerimiz için, haramlardan kaçmak için demiyoruz. Aynı zamanda Allah'ın izniyle dünya hayatındaki seyri sülükümüz, hayatı yaşayışımız, aile bağlantılarımız, ekonomik durumlarımız hepsi için bize yön vericidir. Dinimizin, şeriatımızın dünyayı ve ahireti kuşatan, dünyayı ekonomisinden ziraatine kadar, evliliğinden cenazesine kadar her noktada kuşatan bir din olmasının farkı bu zaten. Bunun için İslamiyet olağanüstü farklarla yaşadığımız bir dindir diyoruz. Yani bütün bu yaptığımız tarifler, nefis mücadelesi dediğimiz şey sadece cennette Allah'ın dostlarıyla beraber olmak için değil, dünyada da Allah'ın dostu olarak yaşarken ve o hedefi kendimize bir hedef olarak belirlemiş iken dünyanın cilvelerine de dünyanın cefasına da kudret gösterecek, dayanacak bir kapasiteyle Allah'ın izniyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz demektir. Demek ki her Müslümanın hangi durumda olursa olsun bir nefse karşı galibiyet, nefsi etkisi altına alma, nefsin etkisi altında kalmama hedefi diye bir hedef vardır. Bu hedefte acaba iyi gidiyor muyum diye test edebilir miyim? Ederim. Hangi testi yapacağız şimdi? Ben nefisle mücadele sürecinde sıfır mıyım? Yoksa iyi durumda mıyım? Şimdi bunu 6 noktada tespit edeceğiz. Bu 6 noktadaki cevap %100 ise nefise karşı mücadelemizde %100 başarılıyız demektir. Çok iyi gidiyoruz demektir. %90 ise %90. %5'lerde bir şu 6 madde %5'lerde ise yani %5'lerdeyim demektir. Sıfırsa maazallah sıfır ama kolay kolay sıfır olmayacağını Allah'tan umuyoruz, umut ediyoruz. Bu umudumuzda da Rabbimizin rahmetine sığındığımız için güçlü bir umut olarak kendimize bakıyoruz. Birincisi, nefis mücadelesini sürtüren bir insan başkalarının ona karşı yanlışlarını affetmeye meyilli insandır. Nefisle mücadelesinde mağlup olmuş insan bunu yapamaz. Neden yapamaz? Nefsi putudur onun çünkü. Başkasının senin ayağına basması, nefsine hakaret etmesi, nefsini acıtmasıydı. Nefiste sıfır gücün varsa senin o intikamını yasal yollarla veya başka yollarla almadıkça sen uyuyamazsın o zaman. Çok çok gizli bir ölçek bu kardeşlerim. Bunu eşler arasında, baba evlat arasında, ortaklar arasında, arkadaşlar arasında her yerde uyarlayabiliriz. Eğer bir insan başkalarının ona karşı tavırlarında becerip de boşver Allah affetsin, nasıl olsa zararımı ödedi, yaptığı da neyse gitsin diyebiliyorsa, bunu diyebildiği kadar nefisle mücadelesinde iyi durumdadır. Ama adamın tanıdığı var, ben ondan bir intikam almaya kalkarsam doğduğuma pişman eder beni gibi bir hisle onu affediyor, onu konuşmuyoruz tabii. Tabii olarak yani olur insanlık hali diyebiliyorsa, bu görünürde dini bir şey değil gibi duruyor. Dinle bir ilgisi yok. Sabah namazına kalkmak gibi, Kur'an okumak gibi bir şey görülmüyor bakıldığında. Ama biz bunu nasıl böyle yorumluyoruz? Diyoruz ki nefis eğer bir insanın hiçbir şekilde tıraşlayamadığı, olduğu gibi, yaratıldığı gibi kaba haliyle duruyorsa o insan o nefsine bir tür tapınıyordur. Nefsinin arzularını yerine getiriyordur. Nefsinin rahatsız olmasını affedemez o. Eğer bir miktar eğittiyse bir miktar bu dediğimiz testten geçer. Çok eğittiyse çok geçer. Bu birinci nokta. İkinci nokta, nefsin en çok rahatsız olduğu şey ibadete yoğunluk vermek ve süreklilik kazandırmaktır. Bu yoğunluk ve sürekliliği bir kenara not edelim. İnsanlar Ramazan'da 20 rekat ilave teravih ile beraber 33 rekat yatsı namazı kılarlar camiye gittiklerinde. İlk 10 günü hele Ramazan'ın, bir de son 2-3 günü Kadir Gecesi diye bilinen geceye yakın günlerinde bunu yaparlar. 33 rekat namazı o 10 gün, 15 gün veya 1 ay arızasız kılarlar. Niye daha sonra Ramazan bayramından sonra 4 rekat olan 33'ün neredeyse 3'te 1'i veya 10'da 1'ine tekabül ediyor. O kadarlık bir namazı niye kılamazlar? Çünkü nefis bir atımlık baruttan öleceğini düşünmez. Yani bütünü 15 gün dayanırız, bir ay dayanırız der. Onu 365 güne çıkardığın zaman bunu kabul etmez nefis. Oruçta da böyle, Kur'an okumakta da böyle, sadaka vermekte de böyle, selam vermekte de böyle. Bir şeyden Allah razı oluyorsa, onu kulundan istiyorsa, hangi isimli olursa olsun, nefis, ben kafir değilim, elbette karşı çıkmam Allah'a diye düşüneceğinden, hani kafirin nefsiyle konuşmuyoruz, müminin nefsini konuşuyoruz. O bari devamlı olmasına, bir kereliğine olsun gibi düşün. Mesela işte iyilik yapacak, sadaka verecek, onu bir kere yap, çok ver ama bir kere yap gibi bir siyaset güder nefis. Eğer mümin bu nefis siyasetinin etkisi altında %100 duruyorsa, o insan camiye gider ara sıra. Yani gavur değil neticede, gidecek ama sürekli gidemez. Her gece kalkıp sabah namazına gidemez. Veya evde de sabah namazını kılamaz. İbadetlerde, Allah'ın emirlerinde süreklilik haz vermeye başladıysa, ne kadar sürekli yapıyorsa, o kadar mutlu hissediyorsa kendini bir mümin. Bu ne demektir? Yani keşke her gün teravih namazı kılsak, 33 rekat, yatsı 33 rekat olmalı diye düşünebiliyorsa. Mesela bir bayan bir cenaze törenine gittiğinde çok güzel tesettüre giriyor. Cenazeden sonra da bildiği gibi giyiniyor. Sürekliliği yok. Cenazeye de tesettüre girmesi büyük oranda imanını gösteriyor. Ama nefis sürekliliğine izin vermiyor. Sakalı bırakmak da böyle, musafaha yapmak da böyle. Ya bir şey Allah emrettiyse onu sürekli istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyordu? Allah'ın en çok sevdiği amel az bile olsa sürekli olandır. Nefis tam aksini isteyecektir. Tamam sen gavur değilsin, yap elbette ama buna da ömrünü bitirme canım diyecektir nefis. Bir insanın bu süreçte nefsinin kısacık atışlar yapıp böyle bir iki kıvılcımla geçiştirme politikalarına karşı az ama sürekli ciddiyet kazandırıyorsa, mesela Ramazan-ı Şerif'te 5 hatim indiriyor, Ramazan'dan sonra 5 ayda bir sayfa okuyor. Bu nefsin hoşuna gider. Neticede Kur'an'a iman ediyor o nefis. Ama Allah bundan değil, her gün 5 sayfa okuyan, senede de 5 hatim yapan Müslüman daha hoşuna gidiyor Allah-u Teala'nın. Daha çok razı oluyor ondan. Buradan da test edebiliriz. Nefisle mücadelemiz ne durumda diye. Üçüncü test edilecek şey, dost çevremizin kimliğidir. Akrabalar da dahil olmak üzere. Arkadaşlarımız, şimdiki modern dünyanın ifadesiyle telefondaki hızlı aramaya kaydettiğimiz ilk 50 isim mesela kimlerden oluşuyor? Hızlı aramayı niye kullanıyor insanlar telefonlarında? Yani ismini yazmaya vakit geçmesin. Onu özellikle 7. tuş olarak kaydediyorsun. 7. tuştan hemen arıyorsun. Çünkü sürekli arıyorsun. Çünkü senin kalbin ona bağlı. Hatta modern telefonlar ne yapıyor? Onun sesini kaydediyor. Yani o zil çalacak yerde ben selamun aleyküm benim diyor. Mesela selamlı birisi ise. İşte mesela ne diyor? Çocuğunu çok sevdiği için baba diyor. O baba sesi onun telefon sesi gibi oluyor. Teknolojinin getirdiği nimetler bunlar. İşte bu ilk 50 dostumuz, ilk 100 dostumuz ortalaması itibariyle kimlerden oluşuyor? Bu kimlerden oluştuğu bizim aynı zamanda nefisle mücadelemizde ne noktada olduğumuzu da çok rahat bir şekilde gösteriyor. İpucu veriyor bize. Ama bu mesela telefona bütün İslam aleminde bilinen Allah dostlarının isimlerini yazar, numaralarını da yazar. İlk yüze baktığında ya İmam-ı Azam'ın talebelerinden oluşuyor. Hasan Basri'nin bile telefon numarası var gibi düşünürsün. Bu kendini aldatmış olur. Samimi bir şekilde içinden ilk yüze koyduğu kim? Bu burada mesela insanın kayınpederi vardır, namazsız, niyazsız biridir. Mecbur onun telefonu da olacak. Şüphesiz bunu ortalamayı düşürür bir güç olarak görmüyoruz. Özellikle bir yan etki, bir yan sebep olmadan bir Müslüman olarak devamlı bağlantıda olmak istediği dost, arkadaş, akrabalar içerisindeki tercihteki o listedeki ortalama nefsimizi ne kadar terbiye ettiğimizin ortalamasıdır. Çünkü nefis, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim afiyetinizi daim etsin. Sizi bizi cennetine giren kullarından eylesin. Cuma günü muhakkak siz Kehf suresini okumuşsunuzdur. Bizi de duadan unutmayın. Nasılsınız diye başlayan biri var. İyi günler. Abi arayayım dedim, ne yapıyorsun diye başlayan biri var. Alo, hayırlı sabahlar bile demeden. Alo, ne zaman buluşuyoruz diyen kaba saba biri var. Ya bunların hepsi içlerindeki sana yansıttıkları kimliklerini gösteriyorlar. Bir selamla bile. Sadece bir buluşmayla. Bir de o mesela Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamberimize salatu selam olsun, sabahınız mübarek olsun diyen adamla bir çay içmek için oturduğunda herhalde bir cüz Kur'an'ın da tefsirini yapıyorsundur. Öbürü ne var ne yok ya, nasıl gidiyor işler ya, sen bu hafta nerede eğleniyorsun diyen biriyle de oturduğunda ya gıybet edeceksin, ya dedikodu yapacaksın, ya döviz kurlarını konuşacaksın. Yani dünyalık, en iyi ihtimalle dünyalık şeyler sadece konuşacaksın. Demek ki nefis kimi öne çıkarıyorsa onunla kurduğu, onun nefsiyle kurduğu bağlantıdan kaynaklanıyor bu. Onun için diyoruz ki nefis ne durumda, nefse karşı ne durumdayız, test edebileceğimiz şeylerden üçüncüsü de dost kriterlerimiz ve dost tercihlerimizden oluşuyor. Dördüncü test noktamız, Allah-u Teala'nın ashab-ı kiramın ensar bölümünü överken ortaya çıkardığı iç duygumuzdur. Mümin kardeşimizi kendimize tercih etmek. Ne demek kendime tercih etmek? Ben değil, o olsun demek. Bu ibadet hariç her şeyde değerlidir. Mesela camiye gittim. Camide birinci safın sevabı ile ikinci saf aynı mı? Hayır. Birinci safın sevabının ölçüsü yok İkinci safa göre. Yani melekler birinci safta duruyorlar. Dolayısıyla 10'sa birinci saf, ikinci saf 7'dir, 6'dır. Üçüncü saf 3'tür, 2'dir. O zaman ben bu mümin kardeşimi çok seviyorum, ön safa o geçsin. Yok. İbadetlerde tercih yapmak yok. Ben. O da gelsin. Önce gelseydi otursaydı. Vermem birinci safı. Hafızdır, öne geçer. O ayrı bir mesele. İmamın da mihrabına geçecek halimiz yok zaten. Dünyalık işlerde önce o olsun. Önce o mutlu olsun. Eşe karşı böyle bu. Yani tamam, bu benim hakkım ama eşime karşı bir vefam olsun. Önce onu mutlu edeyim. Bak bu isar dediğimiz şey. اَلَّذ۪ينَ اُثِرُونَ عَلٰى اَنْفُس۪يهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاسَ Kendisinin ona ihtiyacı olduğu halde mümin kardeşini tercih edenler var ya, onlar var ya, Allah buyuruyor. Ensar. Bu neyi gösteriyor? Nefsimin zevk düşkünlüğünü, menfaat düşkünlüğünü, her şey benim olsun hissiyatını törpülediğimi gösteriyor. Bu kış günü kaloriferli odada kardeşim otursun, ben biraz daha direnirim dediğin zaman bu hissiyatı özellikle törpülediğini, yani nefsin bu çılgınca arzusuna bir düzen verdiğini gösteriyor. Bu da Allah'ı razı ediyor. Dolayısıyla sen kendini test edebilir. Elbette dünür olmak için gittiğin bir evde, yani estağfurullah ya siz buyurun diye alakalı, bu bir menfaatin sonucu, bunu konuşmuyoruz biz. Normal şartlarda ortada hak hukuk yok, bir şey yok. Ama sen bir mümin kardeşini, komşunu, arkadaşını kendi menfaatine karşı tercih ediyorsun. Buna itar diyor Kur'an-ı Kerim. Bu nefisle ne durumda olduğumuzu gösteren iyi bir eğitim kılavuzudur. İyi bir eğitim. Bu da dördüncüsü. Beşincisi, Allah, din, şeriat, Kur'an için ve yaşadığın topraklar için, ümmetin için ne kadar fedakarlık yapabiliyorsun? Bu da çok önemli beşinci test noktamızdır. Neden? Çünkü nefis zorunlu vergiyi ödemeye yanaşır. Çalmaya çırpmaya karşı eğittik onu diyelim. Ama ya 80 milyonluk ülkede bir sen mi varsın canım? Başkaları gitsin o işi yapsın dedirtir. 1,5 milyar Müslüman var. Hep sen mi Kudüs davasına sahip çıkacaksın? Sen zaten doğru dürüst bütçen de yok der. Ama biz eğer paramızla, bedenimizle, kıyafetimiz olan forsumuzla, yani oturduğumuz koltuğun bize sağladığı forsla, dil kabiliyetimizle, beyin birikimimizle istişare yaparken mesela, Allah için, din için, ümmet için, yaşadığım toprak için bir fedakarlık diye hissiyatımızı ilerlettiysek, nefsi geri çektik demektir. Çünkü nefsin yapabileceği fedakarlık en iyi ihtimalle zorunlu vergileri ödemektir. Zekat ödemektir sadece. Daha ötesine gitmek istemez. Daha öteye gidebildiğim kadar nefsi törpüledim demektir. Bu da nefse karşı 20 yıl sonraki sonucu gösteriyor 3 aşağı 5 yukarı. Evet, kesin zafer ölünce belli olacak. Ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Altıncı noktada zühdle nasibim ne kadardır? Zühd neye diyoruz? Dünya hayatında imkanım olduğu halde lükse kaçmadan yaşamaya diyoruz. Ben 200 liralık, kilosu 200 lira olan kaşar peyniri de yiyebilirim. Kilosu 80 lira olan kaşar peyniri de yiyebilirim. Evet, kaşar peyniri çoluk çocuğum için özellikle bir gıda ihtiyacıdır. Birinde marka değeri var. Sütü aynı, yağı aynı. Ama alırken forslu alıyoruz. O forstan uzak dururum. Araba kullanırken de sağlam, yolda bırakmayan, kaliteli, ailece oturacağımız araba diye bir standart koyarım. Sadece filanca akademik kimliği olan birisi, filanca işte aktörlük vasfı olan birisi, filanca sporcu, filanca siyasetçi bindi diye fiyatı daha pahalı. Sokağa gelince otoparkı daha önce sana veriyorlar, forslu araba. Onu tenezzül etmem. Buna zühd denir. Bunu ilerletebilip de Peygamber Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi, ashab-ı kiramın yaşadığı gibi zühd yaşayabilirsem, yani daha da eleğimi sık dokursam daha büyük ecir kazanırım. Zühd'deki düzeyim mesela evimdeki perdeden belli olabilir. Kap çanağımdan belli olabilir. Yani kap çanak deyince neyi kastediyoruz? Yani benim tabaklarım tanesi 15 lira olan, yıkayınca kolay yıkalan porselen bir tabaktır. Porselen haram değil, günah değil. Plastik tabak da olur, 5 liraya alırsın ama yıkaması zordur. Hijyenik olma ihtimali zayıftır. Dolayısıyla porselen tabağımı benim alırım, iyisini alırım. Böyle çat edince, soğuğu görünce, sıcağı görünce çatlamasın derim, tamam. Bir de bir tabak çeşidi vardır ki bilmem ne işte firması bunu üretiyor. Bunu hep böyle AVM'lerde forslular gelip alıyorlar. Yok. Burada biraz nefes al. Bu değil. Bu bizim için değil. Neden? Haram da değil ama. Bir Müslüman tanesi 15 lira olan porselen bir tabak da alabilir. Hakkı hukuku çiğnemeden, işçisinin hakkını çiğnemeden, faize bulaşmadan, çalmadan tanesi 150 lira olan bir porselen tabak da alabilir. 150 liralık tabakta yemek yersen sana zühtten uzak bir hayat yaşıyorsun deriz. Yani bu dinden çıkma değil, haram değil. Zühtten uzak yaşıyorsun. Zühtten uzak yaşamak günah mı? Hayır. Günah değil. Nedir peki? Nefsi ele geçirememektir. Nefis seni ele geçirmiştir. Sen eğer 15 liralığı varken aynı şeyin sadece markası değerde 150 liralık bir tabakta yemek yersen, bu sefer teheccüde kaldıramazsın o nefsi. Çünkü bir kere şımarttın. Onu yağladın, alladın, pulladın. O daha senin sözünü dinlemek istemez. Ona zekattan başka infak yaptırtamazsın. Bir şey bulur, bir sebep bulur, seni uzaklaştırır ondan. Ama eğer becerip de sen 150 liralık tabağı çok rahat alacaksın ve bütçeni sarsmayacak, buna rağmen Ne olacak 150 liralık olunca? Komşular maşallah bu tabakları nereden aldınız diyecekler. Yani ne özelliği var ki bunun? Diyebiliyorsan eğer, bunu beceriyorsan teheccüde de kalkabilirsin. Diyemiyorsan teheccüde de kalkamazsın. Bir sayfa Kur'an okur veya okumazsın birinde. Öbüründe bir cüz okursun. Hala doymazsın Kur'an-ı Kerim'e. Birinde mal gitti denince elhamdülillah çoluk çocuğuma bir şey olmadı dersin. Öbüründe yapma ya biz onu ta hangi marketten almıştık ne yapacağız şimdi ya diye kâr olursun. Çünkü biri nefsin canına dokunur, biri de nefsin dokunacak bir yeri yoktur. Yani nefis zaten çizgi dışına atılmıştır daha önce. Ama lükse düştüğün zaman yani züht seviyesini yakalayamadığın zaman nefis seni sahanın dışına atıyor zaten. Kendisi bütün sahayı dolduruyor. Demek ki bu altı şeyle, nefisimizle mücadelemizin ne durumda olduğunu çok rahat bir şekilde inceleyebiliriz. Yani özellikle İmam Gazali'yi mezarından diriltip de bir test etsene beni nefsimle ne durumdayım demeye gerek yok. Herkes kendisini bir şekilde test edebilir. Tabii ki test etme arzusu varsa. Kardeşlerim tekrar özetlemek istiyorum bugün konuştuğumuzu. Rabbim insan yarattı, filan çocuk doğdu dediğimizde hiç doktor olmayan, biyolojisi olmayan bir insana desek ki söyle bakalım neleri var bu insanın? Ne diyecek? Eli var. Ne diyecek? Gözü var. Yani biz ona diyecek ki engelsiz bir çocuk doğdu. Sayacak bize gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var diyecek. Böyle demese vallahi bilmiyorum neleri var. Resmini görmedim derse biz ona sen insanı tanımıyorsun deriz. Ne demek bilmiyorsun? İnsan bilmiyor musun sen? İnsan dediğin eli olur, ayağı olur, kolu olur, gözü olur deriz değil mi? Niye deriz? Gerçek böyle çünkü. İşte bu nasılsa yani eli var diye aa eli var bu çocuğun demiyorsak aynı şekilde insansa onun nefsi var. Nefissiz insan yaratmadı Allah bugüne kadar. Bugünden sonra da yaratmayacak. Niye? Çünkü Müslümanlık, Müslüman olmamak, cennete gitmek, cehenneme girmek, bütün bunlar o büyük sonuçlar içimizde nefis bulunduğu için kazanılacak veya kaybedilecek. Dolayısıyla bizim varlık sebebimiz nefsin üzerine oturuyor. Melekler soru bir, cennete girecekler mi? Melekler cehenneme girebilirler mi? Cevap kesin, hayır. Ne cennete girecekler ne cehenneme. Neden? Çünkü melek nefis taşımıyor. Nefis taşımadığı için de meleğe Allah-u Teala bakalım sen iyi ibadet yapabilecek misin diye bir imtihan vermedi. İmtihanı yani emaneti insan kaldıracak. Melek bir vazife için yaratılmış bir mahluktur sadece. Müslüman gavur olmaz melekten. İyi melek kötü melek olmaz. Şu işin meleği bu işin meleği olur. O kadar. Daha ötesi yok meleklerin. Bu nokta kardeşlerim bizi nereye götürüyor ya da nereye götürmesi gerekiyor? Demek ki bizim nefsimiz Müslümanlığımızın üzerine oturduğu bir zemindir. Nefsimizin üzerinden Müslümanlığımızı yaşayıp yaşamadığımızı görecek Allah-u Teala. Eğer nefis vermeseydi bize ya taş ya melek olurduk. Mermer taşı olurduk. Hiçbir şey değişmezdi o zaman. Mermerler kıyamet günü namaz kıldın mı kılmadın diye sorulmayacak. Veyahut da meleklere sen filan gün secde yapmış mıydın diye hesap sormayacak Allah-u Teala. İnsana soracak. İnsan ve cin bu iki mahluk hesap vermek için yaratıldı. Hesap da nefis üzerinde. Nefisle çalışma politikalarımız, nefise karşı başarılarımız veya başarısızlıklarımız üzerinden olacak. Allah-u Teala hepimize yardım etsin. Bunu niye özellikle defaatlerce vurguladım? Yani nefsi kötü diye bir insanın çok şarap arzu ediyor. Paraya dayanamıyor. Veyahut da sinirlenince açıyor ağzını, en çirkin şeyleri konuşuyor. Sinirlenince vuruyor, kırıyor, kul hakkına tecavüz ediyor. Dolayısıyla senden adam olmaz sözü Müslümanca değildir. Sen de Allah için yaşıyorsun. Sen de imtihana adaysın. Doğrusu budur. Ama 20 senedir hem de bir tarikata girdiği halde hala sigarayı bile bırakamadı. 20 senesi daha var demek ki. Çünkü nefisle mücadele bir hayatın programıdır. Bir mücadelenin adıdır. Nefisle mücadele bizim Müslüman olarak Rabbimize karşı kazanmak için iddia ettiğimiz savaşın adıdır. Bunu kazanıncaya kadar devam edeceğiz. 100 sene sürse de, 500 sene sürse de, daha sonraki örneklerde göreceğiz, 100 kişinin katili olmak gibi bir cinayet işlemiş olsak bile. Allah hepimizin muayene olsun. Bize yardım etsin. O yardım edince kazanılmayacak bir şey yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi Rabbil alemin.